الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني الله رب العزت امر او حکم دا دی کوم وخت نه چې دا عالم قائم کړی دی د دې لپاره چې زما حق دی بیان شي کار څومره پکرانه باندې کار څومره مشکلات پکې جوړیږي الله وی چې زما پیغام ورسې خلقو ته کا حق پرس په دنیا کې لګي او کډيري یوي او ک دوی الله رب العزت وی چې زما دعوت ته خلقو ته ورسې انما اعذكم بواحدا ان تقوموا لله مسنا وفرادا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته وی چې وته وای چې تاسو ته د الله حق بیانوم او یو خبره ده او پاره کې د دې خبرې څه ضرورت نشته ده چستاسو جماعتی او کنی تاسو مرګرتیا یو کنی دې خبرې تدا عذر نشي جوړې دې په دنیا کې زګدې او ذمہواری ده او خاص کر په چا باندې ده چری خبر شوی دلله حقوقنا دلله ديننا جائز او ناجائز حلال او حرام حق او باطل دا ته معلوم شوی په دې باندې پوه شوی ناغه خلق باندې لازم وارده او که چیرې دا حق ادا نکي غاړه خلاص نه کی نشي خلاصې دې دا الله دې غریف نه او نه دی قیامت کې څه جواب کولی شي. دغه مطلبی د الله د هغه آیاتونو مقدسه او چې ویلي دي بار بار چې انسان دی دنیا کې پل ځان سم کا ځان جوړ کا ځان تیار کا ولی پا غرز باندی بغیر د خپل عملنا اس یو شی فائدہ نرسی انسان تا یوم لا انفع مالون ولا بنون. انسان سرسدی خمال دے او زامن دی خاندان دے رشتہ دا چی دنیا کی دے پدی باندی مضبوطی ملے مضبوطی دا د دې او سهارا ده خلاوی قیامت کې دا کار نه کوي. نستا خاندان او ستا نسب او ستا رشتہ تا بچ کول شي او نستا مال او دولت بلکې تا خپل عمل بچ کوي. قرآن او سنت دا حقیقت زیات بیانې او بیا بیا ترغیب ورکی الله رب العزت چې ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. مونږ خو پیغمبران دي د پاره نه دي لېګلې دنیا ته چې دا ستاسو څنګه جون تیریږي. مون خو دې لپاره لېګلو چې د دې تابعداري وکړې شي د دې پر قول او عمل باندې انسان خپل ژوند تیر کی الا ليطاع باذن الله. دا د الله حکم دی چې تاسو خپل ژوندګي د دې پیغمبرانو په طریقه باندې د دې په سنت باندې تیروي. دی مقصد د پاره مې لګلیو الله او ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. ته مونږ لګلې پیغمبر په حق سره. هغه حق دا دی چې څوک ما خبرو مانی نو هغه به خوش خبری ورکي او څوک چې انکار نی نو هغه به اویره ځان سم کا. تا خو عذاب ته قص او اراده کړی دا پیغمبر ته هم دا خطاب کوي چې تم دې د پار لېګلې چې حق بیان کړي او د خپل کتاب په حق کې الله رب العزت و ان انزلنا الیک الكتاب بالحق. موږ چې تاسو دا قران نازل کړی نو د حق د پاره دا حق سوشي هغه حق دا سوشي چې هغه بغیر د قران نه نشي پیژندلې بغیر د پیغمبر نه بل څوک نشي معلومولې. یو حق نه دی ډیر حقوق دي. اول حق د الله دی چې لا اله الا الله دا لوم به حق دی. هغه د الله حق دی په بنده باندې چې هغه سره به شرک نه کوي ادا هغه بندګي به کوي خپو خوشاله باندې خپو خوش طبیعته باندې. دا یو حق دی. دویم حق دی د مور او پلار سره احسان او بل والدین احسانا. دا الله په خپل حق پسې دویم نمبر ذکر کړی دی چې ځان خبر کړی دی حقوقنا په دې واسطه اخلاصي او ستانه جاتی کته د بل څه په تمه او د دې پروان ساتي نو الله وی ځان سره دوکه کوي. دا ځان سره دوکه کول دی تا دا مورو پلار حق نه پیجندلې، تا ته دا غیبت بد ندی که تاسو ځان لبانی جوړای چیرې ګناوی ټول زماده مورو پلار ته ده، خزا می سمده از خر می سمده خواق خود دی تا گناه ده بس ویزان سر دوکه که تو خدا وی خو اللہ سوی اللہ وی تا تا گناه ده تا مورو پلر تسو گناه ده تنی خبر داغی ده حقوقنا چی کاغی ادری گی تا تاوی چی اوزا دا معلوم ما تپریداو دا کورم ما تپریداو اسا مانم ما تپریداو دولا سو دوخ پیزا رتا دا نشوی لیچ ما سر زیاده کی تا دا چازیه تا سر زیاده کی نا مکل انسان زان لدابا نجوڑا کی ویر ما سر زیاده کی دابا نندا دا زان سر دوکا دا کله دا عذر پیش کین کموری او کپلاری یره وی ډیر بد عمل دین نی مونځو دشته انسو غلط کارونه کیو غلط تعلقات ساتیو په خپل سترګو باندې یم لیدلې دیو ګورو وای کار سی تنشی ویلې تدا عذر نشی پیش کولې ځکه ګناکار څومره لوی ګناي خو لیکن هغه کفر ته نه رسی الله رب العزت چې انسان طویلی د مور او پلار په حق کې نو د کافرانو ویلی دي چې هغه مور او پلار چې کافرانی دا غي خیال وساتي هغه تبا اوف قدر نه وي هغه لو جواب نه ورکي نو تبا کې دا کوم عذر نه پیش کړي چلاوی که کافر دی خستامو رو پلار دی دی ننشی و تیخا لین نانزلنا ایلیک الکتاب بالحقیم اللہ ای قرآن می دی دی پار نازل کلیو چی دا حق پا کی معلوم کیم مورو پلار حق دا غصید اخپلوانو حق دی والاقربین دا ایچانو پی جند لیونی پی جندیشی بغیر دا قرآن نا دا بل زینشت دی دا قرآن بیان کړي دغه سید اولاد حق دی پتا باندې تا ته معلومی کنه چې ته مسلمان یې او د مسلمان په ملک کې اوسې اتبه دې ټولو نه خبره کنه چې په ما د اولاد صحه حق دی چې زبې صحیح تربیت کوما زبې د دین نه خبروما زبو ته ایمان خېما زبو ته کلمه خېما زبو تا اللہ خیمہ زبو تا پیغمبران خیمہ زبو تا منس خیمہ دے حق دے کنا اِنَّا انزلنا الیک الکتاب بالحق دا غصید گاوانڈی حق دے پتا باندی تو اے چدا یہ رضیات ایک یوما سرخ نکی کنکی غطو سرخ کوا حق دې تنوي چې هغه د بدلکاری چې ته هغه ته ګورې نه هغه کار څه کوي خو لیکن ته پوهې ته ځان ته مسلمان وې ته ځان ته نیک عمله وې ته ځان ته صوفي صاحب وې ته ځان ته متقی وې او ځان ته قاری صاحب وې او ځان ته عالم صاحب وې او ځان ته بل څه وې نو بزرګ نو بزرګي خو پدې نه ده تش د خلې خبره خو نه ده تبا دی حقوق و خیال ساتی دا مشران و حق پخپل زیده اغبا مانی و داغی خیال بساتی داغی ادب بکے و داغی احترام بکے دا کشران و خیال پخپل زیده بانده دی چی پاغی برحم کے پاغی بشفقت کے ظلم زیادے بنکے د یتیمانانو د مسکینانو حق جدا دی جل رب العزت وی وعبد الله ولا تشرکوا به شیئا رنبه حق واللاوی زما دی چې زما بندگی با که ما سر با شرک نکیم و بالوالدین احسانا مورو پلار سر احسان و بزل قربان او دخپلوانو سر احسان والیتاما والمساکین یتیمانو سر و مسکنانو سر والجار زل جنوبی والجار زل قربان اگا گاوندی چه خپلوانو مده دا خود دری حقوق دی یو دا گاوندی توبه او بل دا اسلام او بل لخپل ولی دا خود دیر حقوق دی والجار زل قربان والجار الجنوبی او بیا گاوندی چه پرده دی وفی سبیل اللہ وابن السبیل دا ٹولی بیان کرد هر یو حق دی پتا باند فنی خبر دا دینا قرآن دید پار نازل شیو چی اللہوی نانزلنا الیک الكتاب بالحق چی حقوق پی جنی کنا حقوق بغیر قرآن ننشی پی جن دی دو استاد زن لحق دی چی اغاو پخپل شاگرد باندی اغسر با اخلاص کئی اغتا با صحیح دین خی نو دا شاگر زان لحق دے چی اغا با دا استاز خیال ساتی ادب بے کئی او چی اغا تصویلی نو اغا با پاگی و عمل کئی دا زمانی بادشاہ کا عادل دے مسلمان دے نو دا غزان لحق دے پتا باندے او اغا دا دے چی توار وقت کیسنگ دا زان دا پار سوال کئی دعا غواری دا اغا دا پار وم غواری چی اللہ زمان دا مشر وسیلہ روان کے بصورت مستقیم باندھے او یا اللہ دل صحیح ذہن او فکر ور کے تد دلاس ناغا کارو کے چاغا استاد رضائی او دین کاری یا اللہ تولا توفیق ور کے او تولا استعداد ور کے او قابلیت ور کے دا سوال دا اغا حکم شتا کنا بتا بان او استا حکم شتا پاغا باندھے چاو با قیدستا تپوس کئی چتا سر سوک زیادتے کئی داغی تپوس بکئی دا داغ حق دکنا ستا دا مال حفاظت بکئی ستا دا جان حفاظت بکئی ستا دا عزت حفاظت بکئی انا انزلنا الیک الکتاب الحق قرآن دا دی حقوق دا پار راغلے چدا اخولشی خلق تا دا خو هغه حقوق چې هغه د الله طرف نه مونږ ته حکم دی دا غي په منلو کې ډېر اجر او ثواب دی هغه په مونږ باندې لازم دی مونږ دا غي نزان نشو خلاصولې بس په دغه باندې چې عمل وکړو لیکن چام دستور تو گوری او دا مخلوق دی جون تو گوری معاشری تو گوری نو دا سی بندہ نشی جوڑے دے پا دنیا کی چگہ دا طول حقوق کور کی عمل کی راولی او کرے ولی نو هغه تډیر په بد نظر سره کتې شي یاره دې دې نه خبر وې د دنیا دا لارې او د طریقې نه دې د خلقو سره جون نشته رولې دې خلقو سره کله او کور او خپل ولی او رشتہ داری غم خادي نشي کولې دیوی زانو باسی ده غم خواده اینا پورا آقا تا دیر پا بد نظر سره گوری او آقا جز پا دی غم که ده او پا دی فکر که ده او دا دی نیریگی چیاسه نا چی مانا دا اللہ پا حق کی کوتا ہیوشی دا مورا پلار پا حق کی کوتا ہیوشی دا اولاد پا حق کی یا دیتی مانانو مسکنانو یا دا گاونڈیم اسنه چې دې کې را غیر شم بیا مې څنګه اخلاصې هغه په دې فکر کې دي او زه او ته بل وتوایو چې را دا سړې نه دي سړیا دې ورو پوجرا کې نه دي ناشته دې ورو لارې نه خبر نه دي ګور چې کوم ځای لوي شوی دي مور او پلار به مو ته چل نه خولې خو ساری به ته مخ کې کړي او ډنګ به ول ور کړي ور دا نسبت کوي زمانه وی خراب شو زمانه وی بدل شو زمانه ده بدل شوی خوستا عمل خراب شو زکر تا صحیح سڑے او بد سڑے نپیجنی مسلمان سڑے او غیر مسلمان نپیجنی نیک عمل سڑے او بد عمل سڑے نپیجنی حق پرست او باطل پرست نه پیژني حق پرست بد ګوري چې دیړو د چا ته پوسنه کوي نه دا چا خیال ساتي او نه چا ګورو ته ها خو خلق څوک دی نیک عمل خلق څوک دی و معاشره کی او خیار او تجربه کار او عقل من سوک دی چې دنیا کې ژوند ته رول شي او ارچا د ځان رسول شي او درچا خدمت کې او درې دی شي هغه سوک دی خو خلق هغه دی چله او پیغمبر په لعنت ویلې هغه زموږ استاد په نظر کې ښه خلق دی ولی دا غي دا عملونه دي کنه نبی له سلام ویلو لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجدا خیرې کړې الله دې لعنت کوي په دې يهودو نو سواراو باندې ولي زګاري د خپل پیغمبرانو د نیکانو د قبرونو نه د عبادت زینه جوړ کړیو ویدل تسوال قبليږي دل تډیر ثواب دې د نفل او د تلاوت جمعه دې ته وی کنه چې مونږ پکې کې ذکر کې تلاوت کې ناغيوم دغه کار قبرونو ته وړو دا خو د جمعه نه دی دا خو دا قبر نه چا پیرګه دا هغه خلقو ولی پیغمبر وته خیری کړی وی چې الله دې لعنت کی پدی باندې هغه خلق دې ته وی کنه هغه خلق دې چې نبی علیہ السلام وی دا زما د مرګرونه نه دی بالکل د ځان نه جدا کړی دی دا هغه خلق لیس مننا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعا الجاہلیت ندی اغا خلق زماد مرگرنا لیس مننا چغی پا غمنو کی اخپل زان او مختک یا اخپل گریواننا و جامیش لئی او چغی و یا اغا چغی دا جاہلیت دا خو نشته په اسلام کې انن خو خلق هغه دی یره وی ډیر ور پسې خپاو ها هم ډیر درونو ډیر جلا ور پسې کیدا او دې کور خلق چې واغی خو اړو پاسې دلی ندی مخونه پاسې دلی دی دې په سنت عمل کو او کنه دا خو خلق دی کنه خو خلقم دی ته ویل شي بیا ویلو لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم النامسات والمتنمسات والواشمات والمستوشمات والمتغيرات لخلق الله لعنت ویل دی الله پاک نارینه او زنانه او باندې چله ول خيسته شکل ورکړلې قدرتی شکل ورکړلې ندی او خپل شکل بدلی چې دا څه خنه دی دا ویخته به زیات دی دا ته نو خپل غواړي الله ول خيسته شکل ورکړلې نو دی وی چې نه دا خيسته نه دی دا بدرنګ دی دې کې کمې دی زی خیستا کوما پا خال باندی نو خالو نلگی سوک پا تندو باندی سوک پا یوزی سوک پا بلزی جاہیلیت کار دی دقا سے لگیا دی نو اذا اللہ کا مخلوق بدلی چی اللہ سنگ پیدا کردے دیکھا نا او دزان نبا کی تصرف کئی دا خو ابلیس ویلیو اللہ رب العزت تے سوگن کڑے ہو کنا چلا اتخذن من عبادک نصیبا مفروضا زباستاد بندیان نازان لبرخ نسم غٹا برخ سبکم وسرا ولو ظلنہم ولو منینہم ولا آمرنہم گمراکم بے سنگ بے گمراکے دا سے ارزوگان بوتا چوما خو می دنه بو تو چوما باغونه بوله جوړوما خیالي ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله امر بكم وتان الذين ببدلي الله خلق ببدلي الله به يوسكري يودي ببل سكي فلا يغيرن خلق الله مخلوق د الله څنګه بدلي داغی بہتر امان آدھا دا چکا اسمان دے کزمک دا کنور دے و کسپوگمہ دا و کغرون دے و کدریابون دے دا اللہ دے دا پار پیدا کلی چی دا ما دا وحدانیت دلائل شی چی خلق دے تو گوری او سوچو کی صحیح سوچو کی نو بوئی چی وحدہو لا شریک لہو دیر لوے ذات تینو چی دا مرلی لے کائنات پیدا کلی دا او دی اغا مخلوق دا سے بدل کو چی اغید اخپل زند پار معبودان جوڑ کلو چی دانور دیر لوے معبود دے سمر مخلوق دا دی عبادت کلو دے دا سپوگمیو دا سطوری چی دے دیک دیر لوے تاثیر دے و دیر لوے کمال لے لگیا دی پکی ٹول تاثیرات اغیت حوا لکڑی دی چې دې د وژنه په عالم کې ډېر لوی انقلاب راځي داستور راوخی داستور راوخی وای تا خدای الله ز قدرت نخې نشانه وي اځه امر د ډېر د پخوانو د ابراهيم عليه السلام د وخت نو د نبی عليه السلام په وخت کې هم دا نظریه وا دا عقیده زګا چې د نبی له اسلام زی او فات شو نو دې ته اتفاقیات وای کنه اتفاقیات لکه ته اخبار اخلي چې د لسو روپو لوټ تیر اوست نو پاغي باندې چالي کلیو چې امت نو ته لکه دا هوي راکه دا امت اخبار نوی داست دا اتفاقیات تی نامانولی کلی دیتا اتفاقیات ویلش ناغا وقت که نور تور شو تن درونی و مخلق ہوئی چی و گورا کنا چی دلوی انسان پزل باندی بوج را آگئی نو نور باندی اثرو شو دا دا شرک نظریه دا خوا چکله یو لوی انسان ته تکلیف ورسی نو خلق وی خدای له خیر کوي چرته برسه چلو نشي چرته کته سه چلو نشي ولی دا د مخلوق عالم دی او دنیا ده دا دی راټینګه کړی دا چې نبی له سلام خبر شو ناغکار رستو کو د خپل معشوم او زی کفن دفن وغیرہ غیر رستو کلو او راغه ادری دو او خلق ته وی چې زسل راغله تاسو هغه سه خپل شرکی خبرې کوئ ان الشمس والقمر آیتان من آیات الرحمن لا يخسفان لموت احد ولا لحياته دا انوار اسپوگمه دا اللہ دا قدرت دو نخی دی دیده چا دا موت و دا حیات دا وجی نا پا دی اثر نپریوزی دا سکو ایتاسو آغا نظریه پا دنیا کی را روانه دا قرآنم دا دیده پار نازل شو چی دا غلط نظریه رد کی چی خلق دا سو توفان راغ اوسیل ارالا و تیار ارالا نستاو ذهن تدار ارالا چی چا بس چل کری بیانو بوجه کی بیچولی نو یا خدای پاک خدای نشتا او غویلی ندی چه انقلاب زراولم سختی او زلزلی او مصیبتونا او حادثی زراولم دا زمان اختیار دی امتحان کم پتا سبان نی نستاسو دیتا ذهن ندی چی اللہ خیر کی یا اللہ تد مخلوق نخپا شوی یا اللہ مونگا بچ کی دا قہر دا غزبنا یا اللہ که زمون سو گناہی نمونگ تا تا رجوع کو توبہ و باسو مافی غوارو دا نکوی نوی سو چل بشوی وقی دا اخبار کی برا شیخا توبہ دا سا غلط نظری دی نو دا دیر خو خلق دیخا چلا پی لعنت ویلی و پیغمبر پی لعنت ویلی نمونگوی دا خو خلق دی دیر سمانی او دغه سي نبي عليه السلام نور دی ویلو په جمعات کې کچا आवाज وکړ چې دا شی رخ شوې ده نو خيري و تکلي وي چې خدای دې در نکي لیکن نه خيرو والی چې دي کنه پیغمبر خيرو چې والی اخر خلق اغی دے انسان خدمت کی اغی کار خیر کی ساخ لی دا خلق دے قرآن و سنت یوسو یمونگا بل سکو پدی باندے نجات نشتا دغا سے نبی علیہ السلام ویلیو خیر الحدیث احسن الحدیث کتاب اللہ خیستہ خبری دا اللہ خبری دا اللہ کتاب دے وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہتر تحفہ اگا تحفہ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنت وشر الامور محدثات وانا کار کارونا دو گناہ کارونا دا اللہ دا قہر و غضب کارونه هغه نوی کارونه چې خلق وکړي او په دین کې نه په اسلام کې نه بی ویلو او کله محدثه بدعه او کله بدعه ضلاله هر نوی کار گمراهی ده هر نوی کار بدعت ته او هر بدعت گمراهی ده چې گمراهی څوک کوي نو خسړي کنه چې ځان ته نساتی من خو غاړه خلاصو زمونږ دې سرکار نشي چې څوک خپه شو که خوشاله شو ته چا طبیعت خوش شو که خراب شو انوم دې سرکار شته چې غني تاسو تواوی چې دا کوي دا مکوي نه هغه تاسو خوخه ده زمونږ ځان د ځان غم دې مونږ سره چې قیامت کې الله رب العزت زمونږ غریوان تلاس واچي چې دا خلق خوی چې مونږ نو خبرو چې حاجیان صاحبان راشي نو زوبه ولا مبارکي به ورکو تاسو ته نو ویلي نو مونږ ځان نشو خلاصولې نو مونږ دا وخت دی دا دنیا ده چې کوم حق نو هغه به وایو چې کوم باطل نو تاسو به دا هغې نه خبرو چې په دې کې ګناه دی نو که دا گناه نا یریگه دا اللہ نا یریگه نا دا کار مکوه دا په اسلام کی نشتا چه حاجیان سیبان راشی نو کٹو نا دیوا چولیشی نو ڈالی دی را روانی خیر خوده ویجان صاحبان راغلی زکه مبارکی ولا ورکو ها ته مسلمانې وخت لا ګولې دې ته چې وای چې زمونږ استادو کامیابی د پیغمبر په طریقو کې ده نو دا طریقه د پیغمبر وا دا صحابه کرام وا نو ځان سره ولې دوکه کوي مبارکی دا ده چې بس جماعت کې سره ملاو شو او په خیر غاړه ولا ورکا لار کې ملاو شو غاړه ولا ورکا لیکن دا را جمع کېدل چې غم خادي ته نه جوړ کې او بیا پاره کې خیراتونه کول او دیګونه په خول دا د حج طریقه نه ده معلومیږي دا چې حج نه قبول شوه ځکه دا قبول حج دا علامه نه ده مونږ ویلو چې دا منځو دا عبادت د حج نه ډیر بهتر دی امون چې څوک کینا خدا کیسې نه کوي کنا اول څوک مبارکي ورکي نو ول خرق را جمع کیږي مدا کوم دی په اسلام کې ها تاسو په دې دوک کیږي چې مونږه خلا چیم اس کا چې مونږ لړونو استاد ناستو اٹکے والے و اجیانو سیبان له مبارکای لراغلو درس استاد دی ستاسو دا اوسه پرخ دی هغه هم د اسلام نه نه خبر اجز یا و سکول کی ډیوټي کوي یا و چر سکیورټی ګارد کی ډیوټي کوي یا و چر تعویذونو تناستی یا و چر تدمونه چی په خلقو یا با ډالباش و سری خانکاش و سری او نکاونه پارمونه درس استاد دی دا خو د کالونه میکانیکل له کس شي دی ته استاد مو آئے سلو تاسو اور پسې لمونځ کوي چې نیت میکړ زله د اخلاصا ځان لمونځ کوي خپل خپل منځونه خراب وای بیا و قیامت کې نو آئے مونږ ته چې تا مونږ ته نو ویلینو هغه پسې منځ کیږي توبه خدای ته پوسته وکړه کنه وای ته چې راغلی نو دې کې ثواب دی در سنت کار دی او کنيشته دی پیغمبرانو حجونه کړیو صحابه کرامو کړیو امامانو کړیو ناغیم دغسی ڈل جوڑولا او حیعت یا جوڑاو علیہ و تب پتا پویشی خواہ دا خدا خلق من خطا ستاوی چی خو خلق او بد خلق یو دا اللہ پنیز باندی دے قرآن او سنت پنیز اول زمونگا استاسو پنیز باندی دے دیکھ ډیر فرق دے نو پا دی با انزان پوا کئے خواہ انور تاسو خود رواج نزان نشی اخلاص ہولے که نزنوی خفا بشی زکا پرون مال راغلی و نکزن نرشم نوڑی را بدا خبر دا اگا خبر بدا نا چه دا پیغمبر خلاف که که نا اپا دین که بدت نوی کار را باسی آخیر ده خدا دی را بدا خبر دا چه او بنده نا مجبوره بنده با تاخلاصی قیامت که نزان سر دوکه نا دا پکار خوا دا زان سر دوکه دا گوره هو کوي چې کني خبره کې شک نو بسو کې ته پوسونه په دې ټوله دنیا او ګرځې کتا سودا ثابت کړ چې کني او دې کې ثواب شته نو بیا موږ هم در سره روان یو ها واخر دعوانا الحمد